بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها المؤمنات السلفيات، أوصيكن وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أني أكن ماما وأميني أكن ماما ونسنة ومين وهايا نمجه وتبورا نانداني مركزه مركز الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله. نوصيني في نوصي نفسيانكم وغفى الله تبارك وتعالى. جنب الأكوانسة twapasa kumshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema hii ya kupatikana kwa kituo ndani ya maeneo haya, kwa neema ya kupatikana kituo hiki kinachoisimamia dini ya Allah tabarak wa taala, kinachoitangaza da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fahadhihi ni'matun wa alayna shukruha, hii ni ni'ma kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, na ni juu yetu kushukuru ni'ma hii kwa nyoyo zetu na kwa maneno yetu na kwa matendo yetu. Tunatakiwa kuthamini hiki kituo, tunatakiwa kukilinda, tunatakiwa kukiimarisha, tunatakiwa kukiimarisha kwa njia yoyote ya kuimarisha kituo. Na njia kubwa ya kuimarisha kituo hiki ni kukitumia na kufanya kazi ya kituo. Vituo kama hivi kazi yake kubwa ni kuwalea watu wa sampuli zote katika maadili yaliyokuwa sahihi ya Kiislamu. Kwa hiyo tunatakiwa kutumia msikiti huu kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kutumia msikiti huu kujifunza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutumia kituo hiki kupiga hatua katika dini yetu. Kwa hiyo hayo ni matumizi mazuri yanayotakiwa kunako vituo hivi, vituo vya ahli sunnati wal jamaa, marakiz za kisalafi. Hii ni neema kubwa kuona kwamba marakiz za ahli sunnati wal jamaa, marakiz za masalafi zinaongezeka katika miji. Hii ni nukta ya kwanza ambayo nimeona nianze nayo, kwa sababu kituo hiki ni kipya. Twatakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema ya hiki kituo. Vituo viko vingi, na mji huu wa Tabora una misikiti mingi, lakini misikiti ya sunna ni michache sana. Misikiti ya sunna ni michache, na katika hiyo michache ni huu msikiti mpya, Markazul Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah, markaz ambayo inasimamiwa na ndugu zetu. Kwa hiyo akina mama, mnayo fursa ya kutumia kituo hiki kupiga hatua katika dini yenu, na hii ni neema na ni fursa hasa hasa kwa Waislamu wa maeneo haya, kwa sababu vituo vya masalafi vinasomesha Waislamu Uislamu wao, Uislamu sahihi. Vituo vya masalafi vinawalea Waislamu katika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mji huu wa Tabora una Waislamu wengi na ni mji wa Waislamu, lakini ni mji ambao una Waislamu wajinga sana, wajinga wengi. Ni mji ambao una makurafi wengi, ni mji ambao una masufi wengi, ni mji ambao una Waislamu wengi wasiojitambua. Sehemu yoyote ambayo inapokuwa na Waislamu wengi, basi tambua Waislamu wengi wa maeneo hayo hawajitambui. Na ndio maana utakuta Muislamu babu yake ni Muislamu, baba yake ni Muislamu, babu wake wanne wa nyuma ni Waislamu, lakini hajui adabu za kustanji. Kazi yake ni kuimba tu na kutingisha mashingo. Sasa vinapopatikana vituo kama hivi vya kuwasomesha Waislamu Uislamu wao sahihi, Uislamu wa kutoka kwenye madela na kuingia kwenye hijabu ya kisheria, Uislamu wa kutoka kwenye madufu na kuimba na kuingia katika kuisoma Qur'ani tukufu, Uislamu wa mazoea na Uislamu wa kurithi, Uislamu wa nyimbo na kaswida, wakaingia ndani ya Uislamu sahihi, hivi ni vituo vichache sana vinaashiriwa kwa vidole. Na katika vituo hivyo ni kituo hiki cha al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah kihifadhi na kilinde. Kwa hiyo tutatakiwa kumshukuru Allah tabarak wa taala ala hadhihi ni'ma, na ni'ma inadumu na inakuwa na manufaa makubwa pale ambapo tutakuwa tunamshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema hiyo. Nukta ya pili, kwa hiyo nukta ya kwanza niliyotaka kuanza nayo ni kumshukuru Allah tabarak wa taala juu ya neema ya hiki kituo, kituo cha sunna, kituo ambacho twataraji kwa Allah tabaraka wa taala auongoze umma na jamii ya maeneo haya kupitia kituo hiki. Hii ni neema miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala ambazo twapasa sisi kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kwa sababu vituo vya sunna, vituo vinavyosimamia dawa salafia ndani ya mji huu ni vituo vichache, pamoja ya kuwa Waislamu ni wengi, misikiti ni mingi, lakini sunna imekuwa ni dhaifa. Lakini alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala alipojalia kupatikana vituo hivi na wakapatikana maduat wanaoitangaza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa hivi mji wa Tabora unaanza kubadilika na mabadiliko yanaanza kuonekana. Tumuombe Allah tabaraka wa taala aendelee kuwahifadhi mashekhe zetu na maduat ndani ya mji huu, hasa hasa shekhe wetu Abu Musa Abubakar Kiza, Allah yahfadhuhu, na ndugu zetu wote ambao wanashirikiana naye katika kusimamia dawa wa salafia, dawa ya ahli sunna wal jamaa ndani ya mji huu. Na jambo la kutambua ni kwamba Allah atainusuru haq, hata kama walioshikamana nayo ni watu wachache. Wallahu ghalibun ala amrihi, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kushinda katika jambo lake. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ndani ya muhadhara wangu huu nimependelea nigusie jambo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ulioko mbele yetu. Vipi mwanamke salafia anapaswa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kaifa tastakbilu almar'atu salafiyatu shahra Ramadhan, vipi anatakiwa kuupokea mwezi mtukufu mwanamke salafia? Nafahamu ya kwamba amamana shahrun mubarak, mbele yetu kuna mwezi mtukufu, shahrun adhim, mwezi mkubwa. Nyoyo zetu zina shauku kubwa ya kukutana na mwezi huu na kupata mwezi huu wenye baraka. Vipi Muislamu mwanamke salafia anatakiwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tufahamu ya kwamba mapokezi yanakuwa mengi ya kupokea Ramadhani kwa kila mtu. Wako wanaopokea Ramadhani kwa madufu, wengine wanaopokea kwa bid'a, wako wanaopokea mwezi wa Ramadhani kwa maasiya, lakini salafia ana njia na ana maelekezo kutoka ndani ya Qur'ani na Sunna ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza, mwanamke anatakiwa kufanya yafuatayo katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanamke salafia, mwanamke wa Kiislamu, antastakbila Ramadhana binniyati sadiqa, aupokee mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nia nzuri, nia ya kweli, kuanzia sasa hivi uweke nia ya kweli na ikhlas kupokea mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Bi an taf'ala ma fi wus'iha lightinami shahri Ramadhan wa ightinami ayyamihi, mwanamke atakiwa aweke maazimio ya kweli na nia ya kweli ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuazimia kufanya yale ambayo yako ndani ya uwezo wako katika ibada na mambo ya kheri mbalimbali ndani ya moyo wako, uanze kuazimia kuanzia sasa hivi. Allah tabarak wa taala akinipa afya njema nikawa sina dharura, nitafunga siku zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. nitatulizana ndani ya nyumba yangu nimwabudu Allah tabarak wa taala, nitasoma Qurani kiasi fulani, nitahifadhi Qurani, nitatoa sadaka, nita unaweka maazimio ya kweli na nia ya kweli katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia antastakbila shahra Ramadhan bifarhin wa sururi, au pokee mwezi wa Ramadhani kwa furaha na bashasha. Mwanamke salafia anafurahi pindi fursa zinapokuwa zinamtembelea, fursa nzuri zinapomtembelea anafurahi. Kwa hiyo watakiwa ufurahi pindi inapoingia misimu mizuri ya ibada, misimu mizuri ya kheri ikikutembelea, watakiwa wewe kufurahi Allah kukufikisha ndani ya msimu huu wa kheri, kwa sababu ni msimu ambao milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa, na wale magwiji katika mashaitani wanadhibitiwa. Kwa hiyo ni fursa ya kuomba, kama una shida zako, una matatizo yako, ni mwezi wa kukithirisha maombi kwa Allah tabarak wa taala. Lakini mwanamke salafia tastakbilu shahra Ramadhan bilithari minatawbati walinabati ila Allah. Mwanamke salafia anaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kutubia, kwa tauba na kurejea kwa Allah tabarak wa taala. Hili ni jambo la msingi sana. Upokee mwezi wako wa Ramadhani, mbele yetu pamebaki siku tano au siku nne, siku chache sana. Basi tutumie siku hizi kutubia kwa Allah tabarak wa taala, uingie ndani ya mwezi wa Ramadhani ukiwa msafi, hauna doa, hauna takataka, hali ya kuwa wewe umetubia kwa Allah tabarak wa taala na umeleta istighfar, kwa sababu madhambi tunayo mengi na maasiya tunayo mengi. Tukithirishe toba, tukithirishe istighfar, tuache maasiya, tujiandae na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa husni dhanni billah, mwanamke salafia anaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kuwa na dhana nzuri kwa Allah tabarak wa taala, kwa kumdhania vizuri Allah tabarak wa taala. Kinyume chake ni wale wanaopokea mwezi wa Ramadhani kwa huzuni. Mtu anaanza kuwaza, sijui nitakula nini. Yaani Ramadhani haijaingia ashaanza kudai nguo ya Idi kwa mume wake. Sasa Ramadhani iliyopita hukuninunulia juba, sasa uniambie kabisa ili nifahamu futari niunguze au nipike vizuri, au tafuta mtu wa kukupikia futari hapa, leta mwingine, analeta daftari kabisa, hebu andika andika, tuwekeane mkataba. Kwa hiyo anaanza kuwa na dhana mbaya kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mwaka jana ukuninunulia juba wala baibui wala nguo zaidi, mwaka huu inabidi uzinunue kabla ya Ramadhani, sipiki iftari mpaka ununue. Kwa hiyo inakuwa mwanaume kazi yake ni kufuturu msikitini tu, akirudi nyumbani ameisha. Kwa nini? Anakwambia sina uwezo wa kununua hizo nguo zaidi. Kwa hiyo hayo inabidi uyaache, ujiandae na dhana nzuri kwa Allah tabarak wa taala. Wa dua bi an yuballighana Ramadhan, na kumwomba Allah tabarak wa taala atufikishe Ramadhani, kwa sababu wangapi ambao tumewazika bali wanaendelea kufa. Hizi siku nne hizi huwezi jua katika sisi nani anaondoka, kwa sababu wameondoka wengi. Yawezekana mwezi ukandama na ukauona na usiufunge. Kwa hiyo ni kumwomba Allah kufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani ukiwa salama na ukiwa na afya njema, na kujalie kunufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo lingine ambayo namuhusia mwanamke salafia katika maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, alintihau min kulli al-a'mal allati tahdhuru al-waqta ar-Ramadhan qabla qudumihi. Mwanamke salafia anatakiwa aachane na kila shughuli ambayo inamharibia muda wake kabla ya kuingia ndani ya Ramadhani. Unatakiwa kusimamisha kila shughuli ambayo itakushughulisha ndani ya mwezi wako wa Ramadhani, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni jambo la msingi sana kwa mwanamke salafia. Ni mwezi mmoja ndani ya miezi 11, ndani ya miezi 12, ni mwezi mmoja na ni msimu mtukufu wa kuweza kupanda na kuweza kupanda yale utakayovuna mbele ya Allah tabarak wa taala. Kila shughuli ambayo itakushughulisha wewe na kumwabudu Allah tabarak wa taala, unatakiwa ufanye maandalizi ya kustopisha mara moja shughuli hiyo. Shughuli za vikoba, nafahamu akina mama mna shughuli za vikoba. Vikoba na nini? Nini na vikoba? Mwaka mzima wewe ni mwenyekiti wa vikoba, ikiingia Ramadhani huo mwenyekiti hebu ukauwazime, mwazime mwingine. Simamisha shughuli mbalimbali, kama ni shughuli za ni biashara, simamisha. Kama ni shughuli za mbalimbali ambazo ziko ndani ya uwezo wako zinaweza zikakushughulisha na kufanya ibada, zisimamishe na zipunguze. Hapo kina mama kila baada ya siku tatu wanasuka, baada ya siku tatu wanasuka, punguza kusuka hata kwa Ramadhani, suka hata mara mbili tu. Lakini kumi la kwanza unasuka mara kumi, kila siku ya saumu unasuka, tafkiri tena tafkiri ni dafu. Kwa hiyo inabidi upunguze zile shughuli za kusuka. Wengine ni wasusi, yani yeye ni msusi, na tunafahamu kwamba wasusi wengi wa wasuki. Kwa hiyo wewe kama ni msusi, punguza, sio muda wote uko na vichwa vya wenzio, wenzako wameshika misahafu, wewe umeangalia vichwa. Jambo la msingi ni kupunguza vichwa vya kusuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengine wanasuka wanasuka mashuka, wanashona mashuka, wengine sijui wanafuma mashuka, vyereani, chereani, na wewe na chereani. Punguza shughuli hizi, mwaka mzima unatingisha miguu ya chereani, basi mwaka huu au ndani ya mwezi wa Ramadhani punguza shughuli hizo. Na alhamdulillah, hongereni wale ambao mko wawili kwa mume mmoja, mko watatu kwa mume mmoja, mko wanne kwa mume mmoja. Huu ndio muda wa kutumia. Achana na wale ambao yuko peke yake yeye na mume wake, kila siku ni yeye, yeye na yeye, yeye na mume wake, mume wake na yeye. Huyu hawezi kuwa na muda wa kufanya ibada kama yule ambaye wanapeana zamu. Kwa hiyo punguza shughuli ambazo zinaweza zikakushughulisha na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia mwanamke salafia atambue kwamba mwezi wa Ramadhani fursatul litaghyir, ni fursa ya mabadiliko, ni fursa ya kubadilika. Mwezi wa Ramadhani ni fursa ya mabadiliko. Jitahidi kubadilika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuhifadhi ulimi wako na uongo na ghiba na kusengenya na uchonganishi, na kusafisha moyo wako na chuki na hasad. Yote hayo unatakiwa uyasafishe mwezi wa Ramadhani, ukukute wewe ukiwa salama. Pia tunawahusia na kuhusia nafsi zetu katika mambo ambayo unatakiwa kuyafanya na kujiandaa nayo kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Qadaa ma alaiha min duyun in kanat qadiratun ala dhalik, kujitahidi kulipa madeni yako kama utakuwa una uwezo juu ya hilo. Wako akina mama imefika madeni yao ya Ramadhani, wanaona ni ya kawaida, wanaona ni ya kawaida kabisa. Yaani Ramadhani ikishapita anasema hii imepita, nitaanza upya mwakani. Kwa hiyo wale wanaodaiwa, mtambue kwamba mnadaiwa. Kama mlikuwa na uwezo wa kulipa alafu hamkulipa, basi tambua kwamba nyinyi mnafanya makosa na natakiwa kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Kulipa madeni ya saumu, lakini pia kulipa madeni ya vitu ambavyo mnadaiwa. Wale ambao wanadaiwa zaka, alipe zaka kama na uwezo nao. Yule anayedaiwa haki za Allah tabaraka wa taala, alipe kulipa yale madeni. Uingie ndani ya Ramadhani ukiwa wewe hauna msongo wa mawazo. Lakini watu siku hizi, wakina mama mnacheza, wale ambao mnacheza vikoba, mmeingia kwenye vikundi mbalimbali vya mikopo. Sasa unaingia Ramadhani wewe waza vikundi tu, ukiambiwa haifai kuuza chakula mchana wa Ramadhani, wewe huelewi kwa sababu una madeni. Kwa hiyo ni fursa ya wewe kuachana na kulipa yale madeni ambayo unayaweza kabla ya kuingia Ramadhani na kushughulishwa. Ala almar'ati an tusliha bainaha wa baina rabbiha fi hadhihi alayyam wa la tastaqbilu shahra ramadan wa zawjuha hazinun minha mahma kanat alasbab wa an tusari'a bitasalih فإن زوجها هو سبب دخولها الجنة برضاه عنها. Katika mambo ya msingi kwa mwanamke salafia, anatakiwa ajitahidi atengeneze baina yake na Mola wake kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atengeneze baina yake na mume wake, upokee mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mume wako ana furaha na wewe, au pokee mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mume wako hana huzuni na wewe. Upokee mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa mume wako ana furaha na wewe. Wako watu Ramadhani inaingia, wametoroka kwa ume zao, wako kwa mama zao. Nini mashahidi? Na nini akina mama mlivyokuwa wa kawaida, unampokea mke wa mtu eti ni binti yako kwa hoja za ajabu. Binti yako amemtoa kwa mume wake, yuko kwako, eti kisa ulimpigia mkwe wako simu akupokea. Mimi ni kumpigia simu asipokee mimi? Hebu njoo. Simenielewa? Haya, anakaa nyumbani siku mbili tatu, hebu mbipi, kwa nini apigi? Wewe ulimtoa. Kwa hiyo alhasil kwamba wako wanawake, Ramadhani inaingia, yuko kwao, wala hajali. Mnakaa na wake za watu, hamtaki kuwarudisha makwao, eti mama mtu amekasirika. Simenielewa? Kwa sababu hapa kwenye hili Waislamu niwakumbushe kwamba mama mkwe, usipomheshimu mkwe wako, mkwe wako hatokuheshimu. Na hakuna kitu kinauma kama kukosewa adabu na mtu ambaye unataraji asilimia zote akuheshimu. Yaani katika watu ambao wanatakiwa wakuheshimu ni wakwe zako. Sasa mkwe wako akikukosea adabu unaumia sana, lakini usisababishe. Kuwa makini na kesi za mwanao, kuwa makini na maneno ya binti yako, kuwa makini na maneno ya mwanao anayokuletea. Hii utaepuka kukosewa adabu. Lakini ikiwa wewe kila dakika uko kwa mwanao, kwa binti yako, kila dakika wapiga simu, ehe, niambie mekula nini, huyu amekuja, ninasikia tataka kuoa, vipi, kaenda Tabora kwa nini huko, kila muda unakuwa kiherehere, yatakayo kukuta utatafuna nikabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umejisababishia mwenyewe. Kwa hiyo unakuta akina mama wengi wanawashawishi mabinti watoke kwenye familia zao. Kama limekutokea hilo, hebu mwambie binti yako mara moja arudi kwa mume wake na jitahidi kusuluhisha baina yao. Kuwa mama mlezi, usiwe mama mwenye kupomoa maisha ya binti yako. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba utengeneze baina yako, tengeneza baina yako na mume wako. Na hili ni jambo la msingi sana katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini haya ni machache ambayo nimependelea ni wanasii, sababu muda wenyewe ni mchache, ni wanasii akina mama kunako nukta hii ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na kukimbilia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao fadhila zake ni nyingi sana, na nimekumbusha mara kwa mara kunako fadhila hizi. Nukta nyingine ambayo napendelea nizungumze kunako nasaha zangu za leo na muhadhara wangu wa leo, ilikuja ombi katika baadhi ya maeneo wakiombwa tuwakumbushe zile nasaha 10 za Umama bintul Harith kwa mwanaye. Sasa na mimi nikaonelea kwamba muda huu nitumie hizi nasaha kuwakumbusha, kwa sababu ni nasaha ghali ya sana katika jamii yetu. Nasaha za Umama bintul Harith akiwa na mnasihi binti yake siku ambayo alifunga ndoa. Na hizi nasaha tunazihitajia sana katika zama hizi, na hasa katika maeneo yetu haya ambayo nasaha hizi zimekuwa ni zenye kusahaulika kwa kina mama waliokuwa wengi. Kwa hiyo baadhi ya maeneo ambako tumepita wakawa natutaka turudie hizi nasaha, lakini hatukupata fursa. Kwa sababu fursa ni ya kina mama, naomba nizitaje tena hizi nasaha, na kwa sababu nini ni ya kina mama walezi ambao mnataraji kulea watoto wenu katika mazingira ambayo ni sahihi, yale ambayo mmenasibiwa na wema waliotangulia. Nendelea basi nizitaje hizo nasaha. Nasaha hizo mezitaja ahlul ilmi wengi katika vitabu vyao, na hizi nasaha ni za mwanamama mmoja. Huyu mama mmoja, huyu mwanamama alikuwa anaitwa Umamatu bintul Harith. Umama bintul Harith ni mwanamke wa Kiarabu, alikuwa katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu, lakini Allah tabarak wa taala alimruzuku akili sana. Allah alimruzuku akili, akamruzuku hikma na busara. Alafu niambie hapa Tabora wapo au hawapo? Au wapo wachache sana? Je, wewe ni katika hao au vipi? Au uko katika maeneo gani? Huyu mama alikuwa na binti yake anaitwa Ummu Iyas. Anaitwa Ummu Iyas. Huyu Ummu Iyas, huyu binti huyo, siku alipoolewa, alipofunga ndoa, mumewe alipokuja kumchukua mkewe, mama yake mzazi alitoa nasaha kumwelekezea binti yake. Sasa naomba na nyinyi mzichukue nasaha hizo mzipeleke kwa mabinti zenu, lakini pia kwa wale mlioolewa pia mnayo fursa ya kuzifanyia kazi. Alimwambia, ewe binti yangu, innal wasiyata law turikat li fadli adabin turikat li dhalika min. Ewe binti yangu, lau kama nasaha zingekuwa zaachwa kwa sababu anayepewa nasaha ana adabu, basi nasaha zingeachwa kwako. Lau mtu hapewi nasaha kwa sababu tabia zake ni nzuri, tusingekupa nasaha, binti yetu, kwa sababu wewe tabia zako ni nzuri. Walakinaha tadhkiratan lilghafil, lakini nasaha siku zote ni ukumbusho kwa yule aliyejisahau. Unapokuwa unanasihiwa, haina maana una tabia mbaya tu. Yawezekana una tabia nzuri, lakini kwa sababu ya ubinadamu ukajisahau ukateleza. Wa ma'unatan lil'aqil, lakini nasaha pia ni msaada kwa mwenye akili. Kawaida mwenye akili huwa ananufaika na nasaha za wenzake. Anaponasihiwa ananufaika na maneno na nasaha za wenzake. Kwa hiyo mama, huyu mama anamwambia binti yake, binti yangu, nataka nikupe nasaha kabla ya kwenda kwa mume wako. Wala haina maana kwamba wewe hauna adabu, una tabia mbaya. Hizi nasaha ninakupa kwa sababu unaweza ukaghafilika, wewe ni mwanadamu, pamoja na kuwa una tabia nzuri, lakini pia unaweza ukajisahau. Madamu una akili nzuri, una akili timamu, hizi nasaha zitakusaidia kwa hiyo akili yako nzuri ulionayo. Akamwambia, walau anna mra'atan istaghnat 'an az-zawji lighina abawayha, lau kama kuna binti, mwanamke yeyote ambaye hahitaji mume kwa sababu ya utajiri wa wazazi wake, wa shiddati hajatihima ilayha, na uhitajio mkubwa wa wazazi wake kwake yeye, kunti aghna nnasi anhu, wewe binti yetu ungekuwa wewe uhitaji mume. Simnielewa? Huyu ni mama, huyu anamwambia binti yake, siku amefunga ndoa, mume anajiandaa kumchukua, anampa maneno haya, anamwambia kama angekuwepo binti hastahiki kuolewa wala haihitaji ndoa, haihitaji mume kwa sababu ya utajiri wa wazazi wake, wewe tusingekuozesha, kwa sababu sisi ni matajiri, kila kitu tunacho, nyumba tunazo nzuri, kila kitu unachohitaji tunacho. Lau anataka kumwambia kwamba kwa nini anaolewa, anamfundisha ni kwa nini anaolewa binti yake, asije akafikiri kwamba wazazi wake wamechoka kumlisha, wamechoka kumhudumia, wameshindwa kumhudumia. Lakini kisha akamwambia, lau kama kungekuwepo na binti haihitaji ndoa kwa sababu wazazi wake wanamhitajia sana, wewe tusingekuozesha, kwa sababu tunakuhitajia sana sisi wazazi wetu, wazazi wako. Lakini mama yake sikia alimwambiaje. Mama yake akaambia, walakinna nisa lirijali khuliqna walahunna khuliqa rijal, lakini binti yetu sikia, wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume na wanaume wameumbwa kwa ajili ya wanawake. Hakuna haja ya kukubakisha kwa wazazi wako hali ya kuwa unahitajia mume. Kwa hiyo wewe, vyovyote itakavyokuwa, utajiri wetu kuwa mkubwa, haina maana utakukamilishia haki yako ya mume wako. Sikia sasa, mama anaendelea kutoa nasaha, anampa binti yake, na nyinyi angalieni nasaha zenu mnazowapa mabinti zenu siku wakifunga ndoa, mnawaambia nini? Sikia sasa, umama anavyomwambia binti yake, anaambia aibu naia, katika baadhi ya chapa aibunia au binia, yani akimwita kwa tasghir na akatumia mwita kwa kawaida, ewe binti yangu, innaki farakti ljawa alladhi minhu kharajti, Binti yangu sikia, muda huu unaacha mazingira yaliyokukuza, yaliyokutoa. Sasa hivi mazingira yaliyokulea mpaka yakakukuza ukawa binti, sasa hivi wayaacha. Muda huu unayaacha mazingira haya. Wa khalafta al-'ushsha alladhi fihi darajti, na sasa hivi unaacha nyumba ambayo wewe umekulia, nyumba ya baba yako unaiacha, unaihama sasa hivi. Ehe, ila wakri lam ta'rifihi, sasa hivi unaelekea katika nyumba na mazingira usiyoyajua, unaenda katika nyumba usiyoijua na mazingira usiyoyajua. Mlioolewa, nani aliwahi kupewa haya maneno? Kwanza basi twende, tutakutana huko mbele. Haya, unaenda katika mazingira usiyoyajua na nyumba usiyoitambua, anamwandaa, anampa mazingira kula na kuenda. Sasa hivi unatoka kwenye nyumba na mazingira ambayo umeyazoea, kuelekea kwenye mazingira ambayo hujawahi kuyaona. Na ndivyo ilivyo, unatoka hapo unaenda kuolewa Mombasa, hujawahi kwenda. Umekulia Tabora, unaenda kuolewa Dodoma, hujui kwakoje. Mama anampa mazingira ya huko anakwenda, akamwambia hivi, ila wakri lam ta'rifihi, unaenda katika nyumba ambayo wewe huijui, wakarini